tej chwili. Może nic, może to tylko słuchanie radia w pozycji leżącej, ale ja zamierzam Państwu grać przez 2 godziny. Wojtek Zawioła, dobry wieczór, a za starami Olga Szućko. I proszę się dostroić do naszej stacji, jak R.E.M. Hey, I can't find that on the radio. You'll turn to that station. I tak się zaczyna dzisiejsza lewitacja i tak się zaczyna płyta Out of Time z 91 roku zespołu R.E.M. You turn to that station, mówią na początku, i przewija się w tej piosence radio cały czas. I nie bez powodu właśnie tak zaczęła się lewitacja. 63 urodziny trójki. Trójka świętowała kilka dni. Nic dziwnego, bo to piękna historia, zwłaszcza muzyczna. No i muzycznie trójka wychowała mnie i pewnie mnóstwo moich rówieśników. Lista przebojów oczywiście i te słynne, zmyślne podkłady muzyczne. bardzo długie wyciszenie w tym utworze. Talk Talk, Life's What You Make It. No i mam wrażenie, że wielu słuchaczy najpierw poznało ten utwór jako tło do głosu Marka Niedźwieckiego podczas listy, a dopiero potem jako utwór do legendarnego zespołu Talk Talk. To był inny świat, dostęp do muzyki był całkowicie inny, a w trójce odkrywano dla słuchaczy te wszystkie dźwięki, na przykład Talk Talk i płytę Color of Spring. A pamiętają Państwo pierwszy numer jeden na liście przebojów? You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly. And talk won't alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient. Wish will come true. Ten utwór musiał mieć bardzo dużą siłę, skoro pokonał w głosowaniu polskich artystów, a przecież polscy muzycy wtedy byli na pierwszym muzycznym planie. John and Vangelis, I'll Find My Way Home z płyty Friends of Mr. Cairo. Fantastycznej płyty elektronicznej, cudownie się tego słuchało i nadal słucha. A wtedy na drugim miejscu na liście była Kora. O, nie rób tyle hałasu. Jeden z przebojów Manamu. Kiedyś Marek Niedźwiecki powiedział mi, że Kora ciągle twierdziła, że to ona była jedynką w pierwszym notowaniu listy i tak się tym cieszyła, że postanowił nie wyprowadzać jej z błędu. I nie zagram teraz ani Szału Niebieskich Ciał, ani Krakowskiego Splinu, ani tym bardziej o, nie rób tyle hałasu. Zagram to. Thank you. to jest w ogóle dobry moment, by zagrać Korę, bo ona od kilku dni ma studio swojego imienia w Telewizji Polskiej. Przy okazji zorganizowano piękny koncert dla jej uczczenia z nowymi wykonaniami i aranżacjami. Wystąpili naprawdę wielcy polskiej sceny muzycznej, obecnej sceny muzycznej. Lubię te takie niecodzienne utwory różnych wykonawców, bo się ściemnia na przykład takim niecodziennym utworem jest, odróżniającym się od całej reszty. Rok temu na urodzinach Trójki wystąpił Lech Janerka. Akurat u niego takim niecodziennym utworem jest, mam wrażenie, Strzeż się tych miejsc. Ciemnych przejść, późnych pór, zakamarków, schodów, wind, paru park, końca tras, brudnych ulic, gdzie jest mrok. Strzeż się tych miejsc, strzeż się tych miejsc. Tu nie wolno głośno śmiać się i za dobre mieć ubranie. Strzeż się, strzeż się! Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany. Śmierć im podpowiada przyszłość i co noc z nich drwi. Strzeż! Głośno śmiać się i za dobre mieć ubrania. Strzeż się, strzeż się! Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany. Śmierć im podpowiada przyszłość i co noc z nich drwi. Strzeż! mówiłem Lechianerka, ale oczywiście to jest Klaus Mittwoch, zespół, który pod tym szyldem grał krótko bardzo, ale przyznają Państwo, że doskonała gra basem tutaj akurat w tym utworze najbardziej słyszalna. I ten koncert sprzed roku, o którym wspomniałem, był naprawdę fantastyczny w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mówiłem też o niecodziennych utworach różnych wykonawców. Klaus Mittwoch był przykładem, Manam był przykładem i mam wrażenie, że teraz też taka inność się pojawi i to w zespole, po którym być może Państwo by się tego nie spodziewali. Lady Punk. Minus 10 Rio. Często porównuje się Lady Punk do The Police, prawda? I tak jak The Police ma swoje The Invisible Sun, tak Lady Punk ma swoje minus 10 w Rio. Ja tutaj też widzę podobieństwo. Kilka lat temu zespół wydał płytę z nowymi wersjami piosenek z pierwszej płyty. Tam były same przeboje. Śpiewali różni artyści w nieco innych wersjach, a już z pewnością wokale były zupełnie inne. A dodano jeszcze ten sprzed chwili właśnie, minus 10 w Rio, i zaśpiewała go kapitalnie Katarzyna Nosowska. Może kiedyś do tej płyty z nowymi wersjami wrócę. A teraz zaskakującą niespodziankę mam dla Państwa. Proszę sobie wyobrazić, że powstał taki projekt muzyczny, który ma na celu przedstawienie ptaków Polski. No tak, brzmi to dość dziwnie, prawda? Jest cała płyta taka, każdy utwór dotyczy innego ptaka. To jest fascynująca muzyka, którą skomponował Michał Szturomski, a do tego czyta Filip Kosior. Panujący władca Borów przez większość swego życia owiany jest ciszą, skryty w tajemnicy pierwotnych lasów. Tylko podczas wiosennego misterium, kiedy ziemia budzi się do życia, samce rozpoczynają swoją krótką, pełną mocy pieśń. Pierwsze nuty to klapanie, rytmiczne jak stukot kastanietu, w którym ptak otwiera swoją opowieść. Zaraz po nim nadchodzi trelowanie, wirujące, klekoczące akordy, które z nagła przekształcają się w tajemnicze korkowanie, przypominające dźwięk otwieranej butelki. Frazę kończy szlifowanie, dźwięk ostry niczym kosa ostrzona na kamieniu. Jest to moment, w którym głuszec tak głęboko zanurza się w śpiewie, że traci na krótką chwilę słuch. Królestwo Głuszca to wiekowe bory, pełne wykrotów, połamanych konarów i splotów gałęzi, gdzie natura tworzy swoje własne kryjówki, chroniące go przed wzrokiem drapieżników. Dawniej panował także na niższych terenach, ale dziś jego kraina skurczyła się do wyższych obszarów, z dala od ludzkich siedzib, tam gdzie horyzont przecinają tylko szczyty gór i korony drzew. Żyje w harmonii z dziką, nieskrępowaną przyrodą. Głuszec. Kapitalny projekt. Ptaki Polski. Ten utwór to akurat Głuszec, bo jak mówiłem, każdy utwór jest przyporządkowany do konkretnego ptaka polskiego występującego w naszym kraju. Głos Filipa Kosiora, jednego z najpopularniejszych polskich lektorów audiobooków, jest z pewnością wartością dodaną w tym projekcie. Ptaki Polski, tak się nazywa. A wracając do Trójki jeszcze na chwilę, całkiem niedawno jeszcze, bo kilka lat temu potrafiła mnie zaskoczyć muzycznie i przytrzymać przy głośniku, bo nie jest to teraz w dzisiejszych czasach przy bardzo szerokiej dostępności muzyki takie proste. Pamiętam, jak zaparkowałem samochód i usłyszałem ten właśnie utwór, no i zostałem w samochodzie ciężko oddychając. serca odwiedzę je. I kłam, i kłam, i kłam, że wciąż kochasz mnie, że chcesz. Wierz mi lub nie, od dawna już wiem. Cortez. Od dawna już wiem, wciąż pamiętam moment pierwszego przesłuchania. Samochód, parking przy pracy, a potem powrót na ziemię i właśnie do roboty. To były te pierwsze miesiące z Cortezem, zachwycające, trzeba przyznać. A na urodzinach trójki, akurat tego dnia, gościłem w programie Ludzie podróżnika Roberta Schulza i skończyliśmy akurat niemal tuż przed koncertem. No i namówiłem go, by został. Słuchaliśmy razem koncertu pięknego. Celowo nie używam słowa świetny, bo on był po prostu piękny. Zaśpiewała Alicja Majewska, a usłyszeć ją na żywo było zawsze moim marzeniem i to był mój pierwszy raz, przyznaję się. I zaśpiewał też Ralf Kamiński. Niby nie moja bajka, ale zaśpiewał utwór Kołysz mnie Martyny Jakubowicz i muszę przyznać, że przepięknie, to było mistrzostwo świata. No i namówił mnie tym wykonaniem do sięgnięcia po oryginał. Chodź i usiądź obok mnie. Zostań ze mną. A gdy ciemność przyjdzie znów, już nie będzie tak. Zamknij drzwi. Dzień wczorajszy to już wiek. Pomóż przetrwać czasy złe. Pragnę kogoś obok mnie. Bo samotnym być tak źle. Kołysz mnie. Kołysz mnie. Summer. Martyna Jakubowicz, Kołysz mnie, na urodzinowym koncercie Trójki, pięknie wykonana ballada przez Ralfa Kamińskiego. Ale dość już o tym, o koncercie trójkowym. Sporo słów już na ten temat padło, nie tylko w tej audycji. Nie mogłem się doczekać momentu, w którym przypomnę Państwu wykonawcę z Włoch, który w Trójce zresztą też gościł z muzyką wielokrotnie. I przypomnę nie tylko jego samego, bo akurat teraz w duecie z wirtuozem absolutnym Cukero nagrał kiedyś fantastyczny utwór z Johnem Lee Hookerem. I lay down with an angel. I lay down with an angel. Mm-hmm. Treat me kind sometimes. I Lay Down. Nagrali ten utwór na krótko przed śmiercią Lee Hookera. Cukero umieścił go na płycie Shake, dedykowanej zresztą właśnie Hookerowi. Muzyka do filmu, która stała się popularniejsza od filmu, to już teraz. Przed chwilą zagrał Bluesman, teraz będzie Jazzman. Film nosił tytuł Dzieci Sancheza z główną rolą Antonego Quinna. A muzykę napisał Chuck Mangione i zagrał na tej płycie, głównie w tym podstawowym utworze, na flugelhornie, takim instrumencie dętym, bardzo wyraźnie tu brzmiącym w tym właśnie utworze, a śpiewa Don Potter. Without dreams of hope and pride, a man will die. Though his flesh still moves, his heart sleeps in the grave. And without land, man never dreams, 'cause he's not free. All men need a place to live with dignity. Take the crumbs from starving soldiers, they won't die. Lord said, not by bread alone does man survive. Take the food from hungry children, they won't cry. Food alone won't ease the hunger in their eyes. Every child belongs to mankind's family. Children are the fruit of all humanity. Let them feel the love of all the human race. Touch them with the warmth, the strength of that Give me love and understanding, and I will thrive. As my children grow, my dreams come alive. And those who hear the cries of children, God will bless. I will always hear the children.